Naam. Kwa haya niliyotaja haraka haraka kuhusiana na hizi alwasail au adharuriyat alkhams na maelezo yake, yale mambo ambayo hayana budi matano ambayo sheria imekuja kuyahifadhi, kupitia maelezo mafupi niliyoyataja inaonekana wazi kabisa kwamba ili turudi katika usawa na amani iendelee kuwepo, kwanza ni kuwajenga watu juu ya hofu ya Allah jalla waala, watu kumwogopa Mungu. Nitazungumza kila kimoja na kilimo chake ili kurahisisha na kufupisha mada, nisirifushe maelezo sana. Tulizungumza suala la elimu. Elimu sahihi na elimu yenye manufaa ni moja katika sababu zinazopelekea kuhifadhi dini, bali na kuhifadhi vitu vyote hivi vitano. Kama mtu ni jahil, hana elimu ya sawasawa, basi hataweza kuilinda dini, atakiuka misingi mingi ya dini, na miongoni mwa hayo ni kutumbukia katika ashirku billah, au ataingia katika uzushi na bid'a katika dini, au kwa kukosekana hofu akaingia katika maasi na akazama huku akatumbukia, na wala hakawa hana mpango wa kurudi katika usawa. Kadhalika hataweza kuchunga nafsi za watu, hajui uzito wa kuiwa nafsi, hajui uzito wa kula mali ya mtu kwa dhulma, hajui uzito wa kuharibu akili za watu. Na hapa katika uharibifu wa akili si katika masala ya mukhadirati peke yake na pombe na vinginevyo, bali hata uharibifu wa watu kwa taghsilu dimag, warabu wanaita taghsilu dimag, yani ile brainwash, mtu akaleta mafikra machafu akayapandikiza kwa watu na falsafa mbovu, akawalea talqihul uqul, akazitia katika upumbavu wa akili, upumbavu wa kumsahau Allah, akazitia katika mifumo ya elimu, ikawa kila mtu anavyozidi kusoma ndivyo anavyozidi kuwa mbali na Allah jalla waala. Hii pia ni katika aina ya mbaya kabisa ya kuipiga vita dini na kuziharibu akili. Sasa mtu anapokuwa na ufahamu sahihi wa dini hawezi kuvurugwa akili yake, na mingine yote atayachunga na atajua mpaka wake umesimamia wapi. Kwa hiyo kujenga hofu juu ya Allah jalla waala na kuweka kizuizi na kizingiti madhubuti cha dini, alwazu dini, kuweka kwa watu kizuizi na kizingiti cha kidini. Watu wanapokuwa wameingia katika suala la dini watakuwa na hofu juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kinyume chake ndipo ufisadi utakapotokea. Sasa hebu angalia leo sehemu nyingi ambazo watu wako mbali na dini, utakuta shirki ndio imeshtadi. Kikawaida watu hasa wasiokuwa Waislamu huwa wanawatuhumu Waislamu kwamba ni dini ya majini, uchawi na nini, lakini kihakika hasa wao ndio wanaongoza katika ushirikina na sihri, bali mpaka wale mabishop wao na walinganizi wao wanafanya ulinganizi kwa kutumia sihri. Na wengine wanajua kwamba haya ni mambo tumeona kusomea Nigeria, tumeona kusomea kadha, kusomea wapi, uchawi, na walingania kutumia uchawi. Na pengine viongozi wakubwa kabisa wakiwa wanajua kwamba huyu anatumia uchawi, lakini bado wataendelea kumuunga mkono. Na wengine wakawa wanawatuhumu hasa watu wa kimwambao au watu wa visiwani, huko kuna uchawi, huko wazee wanga kweli wanaruka na ungo. Lakini ukiangalia matukio ya kishirikina yanayoathiri katika amani ya mahali, utakuta kwa kiasi kikubwa sana yanafanyika maeneo ambayo hayana Waislamu wengi au maeneo ambayo watu hawana dini. Palipita hapa wimbi katikati, kuna wimbi lilipita, kama serikali kusimamia basi mambo yangekuwa ni mabaya zaidi. Kuuawa na kukatwa viungo maalbino, kuuawa au kukatwa viungo vyao maalbino, albino akakatwa mkono au akakatwa mguu au akauliwa kabisa. Kuna baadhi ya mikoa ilishtadi mambo haya, na ukichunguza kwa undani utakuta ni ashirku billah. Tayari kashatumwa na mganga wa kienyeji kwamba wewe ukipata mkono wa albino, basi wewe na umaskini ushauaga, ndio bye bye. Lete basi, yataleta atakufanya hivyo, na basi watu wamefanya mambo kama haya, na wengine wakaua wazazi wao, wengine wakaua vitoto vichanga, kwa sababu ametakiwa apeleke ubongo wa mtoto mchanga na mganga wa kienyeji akachanganyiwe kwenye dawa ili akafanya biashara zake na shughuli zake vizuri. Sasa hofu inatanda na kuingia katika jamii hiyo, kwa sababu jamii imekosa tauhidi. Lau angekuwa huyu ni muwahid, asingekwenda kwa huyu mganga wa kienyeji, bali kuna watu wanahasimiana kwa sababu ya uchawi. Familia moja wanakatana kwa sababu mganga wa kienyeji amewapigia ramli, akamwambia kwamba wewe bwana, kaka yako au ndugu yako anakuroga, mama yako mdogo ndiyo mchawi anayewamaliza watoto wako. Mtu ananoa panga mwezi mzima, alinoa tu ili akamuue mama yake mdogo au mama yake mzazi mara nyingine. Kwa nini? Kwa sababu imekosekana alwaz'u ad-dini, tauhidi imekosekana, imeingia mahala pake ashirku billah. Kadhalika, kama hofu ya kidini haitakuwepo na hofu ya Allah tabaraka wa taala haitakuwepo kwa watu, basi mihimili yote au mambo yote haya matano yanavurugika. Watu hawatakuwa waaminifu juu ya mali wanazoaminiwa, ima na marafiki zao au na jamaa zao au hata na serikali yao, hawatakuwa waaminifu katika hili. Watafanya uharibifu na ufisadi, wataiba. Ndio pale utakuta mfanyakazi mathalan wa serikali au mfanyakazi katika taasisi yoyote au ameajiriwa mahali popote pale, ghaliban utakuta mwerevu katika wao na anayesifiwa werevu, kujalia kwamba mshahara wake labda ni milioni mbili au milioni tatu kwa cheo walichokuwa nacho. Ukiangalia matumizi aliyonayo na maisha aliyonayoishi, lakini bado utamwona mtu huyu kwa milioni tatu yake hiyo hiyo anayoishi nayo atakuwa na nyumba 20 au 30 au 40, viwanja visivyokuwa na idadi, mashamba mengi, magari ya kila aina. Ukipiga mahesabu hivi vitu vyote alivyovinunua, afanye kazi miaka 100 kwa mujibu wa mshahara wake, pingine asiwezi kununua. Afanye kazi miaka 50, pingine asiwezi kununua. Katoa wapi? Ili alwaz'u dini imekosekana, hana amana, amekabidhiwa mali za umma kwamba hizi pesa zitanunuliwa dawa ni shilingi kadhaa, kama ni milioni 200 atakata milioni 100 itakuwa yake na jamaa zake, alafu hii nyingine itafanywa mipango, basi jambo hilo litakwenda hivyo hivyo kienyeji yenyewe, kwa sababu watu wamekosa alwaz'u dini, ili amana haiko, ili hofu imekosekana kwa watu wa iba na rushwa ikatanda ndani yake, kiasi ambacho sasa jamii yetu sasa tulivyo. Kama wewe ni ndugu yako amepata nafasi kama hiyo katika serikali, akisimamia uadilifu, nyinyi watu wa familia ndio wa kwanza kumlaumu. Wenzake wajenga, wenzake wana magari, wenzake wana hivi na wengine tena wako chini yake, lakini yeye hata ajifanye muadilifu, hana kitu. Jamii itakusakama, itakusakama kwa sababu imekosa kile kizuizi cha kidini, hawana hofu, wataka wewe umwizi. Lakini wakati huo watu wajifanya kwamba waogopa wizi, lakini kuiba mali za umma na mali za watu na wakawadhulumu, hilo jambo haliko, halina nafasi kwao. Sasa vitu hivi vinazalisha kujenga utofauti wa kimatabaka ambao si halali. Ule tofauti wa kitabaka ambao si halali, ambao sasa unajenga chuki, na siku zote mali za haramu na vitu vya haramu vinajenga chuki baina ya watu na uhasidi, na havidumu hata siku moja, havina baraka ndani yake. Wewe umechukua mali kwa riba au umechukua mali kwa rushwa au kwa wizi, havina baraka. Kama havitakuangamiza wewe, itaangamiza familia yako. Na kuna familia ngapi zimegawanyika zikasambaritishana kwa sababu ya mali iliyoibiwa, mali ambayo imepatikana kwa dhulma na huyo wanamrithi. na watu wakarudi katika ufukara. Kwa hiyo mambo kama haya yanapatikana na yanasababisha ikhtilalu al-amni, kukosekana amani, jambo kubwa. Lakini tauhid ikikosekana na watu wakaingia katika shirki, watu wakaacha sunna wakaingia katika bid'a, watu wakaacha wema wakaingia katika maovu, na yakakithiri hayo, na wakafanya dhulma na uadui na baghi na wizi na rushwa, amani lazima hii itatoweka, haitadumu hata kama itakuwepo miaka 20, 30 na mingapi, lakini iko siku itaondoka amani hiyo, kwa sababu watu wamekufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ufakiri utaingia kwa watu, na watu hawatatosheka na walivyopewa, uhasidi utakithiri. Lakini pia katika vitu ambavyo vinatakiwa vizingatiwe sana ni kuipigania dini ichukue nafasi katika jamii ili amani itawale, kwa sababu kinyume cha hivyo tutajihukumu sisi kwa sheria zisizokuwa za Allah. Na inapokaa sheria isiyokuwa ya Allah mahali, uharibifu lazima upatikane, na mifumo mibovu ya kiutawala na kisheria lazima itutawale. Hilo ndio jambo ambalo halina budi. Leo hivi sasa sheria ya Kiislamu imetoa uhuru wa mambo mengi tu, lakini uhuru wenye mipaka. Kila mmoja yuko huru, lakini uhuru wake una mipaka. Na uhuru wenye mipaka ni ule ndio uhuru wa kweli, ndio unaoitwa uadilifu. Lakini uhuru usio na mipaka, hiyo ni dhulma na huo ni uharibifu. Sasa sisi tumeletwa kitu kinaitwa demokrasi. Demokrasi ni uhuru usio na mipaka. Demokrasi ni uhuru usio na mipaka. Na kihakika sasa sisi wa Afrika hatuwezi jambo hilo. Eti kwa sababu baba alafu watoto wako wako huru, wana nafasi ya kuchagua wao, kwa sababu wamezaliwa huru na kuna demokrasia. Kwa hiyo usifanye hivi, mimi nitafanya hivi baba. Mzee atoa amri hii, mtoto anakaidi. Nini? Atupa uhuru sisi. Mimi na huyu na miaka 18 sasa bwana, mimi na uhuru kuchagua bwana, utanipangia vipi bwana? Basi watu wana uhuru mpaka katika sheria ya Allah tabarak wa taala, bali sasa inakwenda mpaka yanawarudia wale ambao wameliweka ni nyama. Na kitabia zetu sisi tulivyo, hatuwezi kuvumilia. Kwa hivi sasa katika hatari kubwa ambayo inatukabili ni kuwa hatuna hofu na mamlaka, hatuna utiifu na mamlaka kwa kisingizio cha demokrasi. Tunataka uhuru wa kusema. Utasikia watu wanasema hivi, Gaddafi aliwajengea wananchi wake miundo mbinu yote kuanzia katika na kuboresha mahitaji ya raia wake yote, elimu, afya, na vinginevyo, barabara, makazi mazuri na kila kitu amewawekea. Watu wanafanya ghulu, isipokuwa uhakika ni kwamba kweli walipiga hatua katika mambo mengi sana. Nchi ya Libya ilipiga hatua katika mambo mengi sana, wakawa wako mbali sana. Nchi nyingi za Afrika hazijafika hapo, bali wanasema kuna baadhi ya nchi za Ulaya ilikuwa hazijafikia au zinalingana na nchi yake katika ile miundo mbinu na kuhakikisha hali ya maisha ya watu inakuwa bora. Lakini wanasema aliwanyima raia wake uhuru wa kuongea, uhuru wa kutoa mawazo. Alikuwa dikteta, aliwakandamiza, hataki kuona watu wanampinga. Kwa hiyo watu wakaamua kutafuta uhuru kwa nguvu, ambao ndio huu sasa hivi wanao watu wa Libya. Wao kifuatilia habari uone uhuru walionao watu wa Libya, ambao wao walikuwa wakiupigania. Sasa hatuzungumzi vitu hivi kwa ajili ya kutaka kuwatisha watu na kutaka kuwa watu wawe wajinga, watu wasihoji, watu wasifanye kadha. Na unachotakiwa sasa wewe, hebu iangalie sheria inakuelekeza vipi kwa wale wenye mamlaka. Mwenye mamlaka hatakiwi kuwa dhalimu, anatakiwa awe muadilifu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu, akaanza al-imamu al-adil. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema watu wa aina saba Allah subhanahu wa ta'ala atawafunika katika kivuli chake katika siku ambayo hakuna kivuli ila kivuli chake, kivuli cha arshi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi atawaombea kivuli, watapata kivuli watu hao. Watu wa aina saba, mtu wa kwanza ni imamun adil, kiongozi mtawala muadilifu, anayewatendea haki raia wake, anayewahurumia raia wake. Kwa hiyo kiongozi anatakiwa awe muadilifu, aangalie maslahi ya raia wake kwa uadilifu, kila mmoja apewe haki yake, asiwadhulumu, ahakikishe amani yao na usalama wao, alinde mali zao na vyote vile ambavyo sheria imetaka vilindwe, avilinde, avisimamie. Sasa tujalie kiongozi anayekutawala wewe hayuko hivyo, halindi dini yako, halindi mali yako, halindi nafsi yako, halindi heshima yako, halindi chochote katika vile vitu ambavyo wewe unatakiwa ulindiwe. Haki yake yeye ilikuwa afanye, ni wajibu wake hakufanya. Je, wewe na wajibu wako ni nini kwake? Ndio hukumu wa taa? Dawa salafia inafundisha la. Mtume SAW anatuambia adu alladhi alaykum, tekelezeni lile ambalo liko juu yenu. Na wao wataulizwa mbele ya Allah kile ambacho kiko juu yao. Wajibu wenu nyinyi ni kufanya utiifu na usikivu kwake. Haki yangu hii sikupi, mimi sijalipwa hii upati. Ukisema utoa jamani haki yangu, jela. Isma wa ati' wa in darabaka wa akhadha malak. Yaani maneno ya Mtume SAW, sikiza, tii, msikize na uwe mtiifu, hata kama atakupiga na akachukua mali yako atakwenda kuulizwa mbele ya Allah jalla wa ala. Sasa sisi tukae tu tuseme sisi tumezaliwa huru? La, sisi tuwafuata sheria, hatufuate demokrasi yao. Sasa huko kwenye mitandao huko kuna lugha nyingi za wanasiasa mafatani na watu mbalimbali ambao wanawaonyesha watu njia kwamba afadhali sisi tuingie kwenye vita kuliko kuishi katika hali hii. Afadhali tuingie kwenye migomo, kwenye maandamano, kwenye vita, lakini tusiendelee kuishi katika hali hii. Kwa nini? Uchumi umevurugika, hali mbaya, biashara zifanyiki, hakuna uhuru wa kuongea. Sasa hawa ni watu mafatani ambao ndio waharibifu wa amani. Na yote haya yamekuwa jasiri kwa sababu ya demokrasia ambayo ni uhuru usio na mipaka. Na uhuru usio na mipaka ni fujo. Yaani leo tujalie kumewekwa matraffic light barabarani. Wewe una haraka zako, fika pale taa nyekundu imewaka. Na hata mzee mimi napita na kuna zangu. Na ule ndio apita na zangu. Boda boda kapita huku. Mwenye bajaji kapita huku. Mtagongana, mtauana, mtaharibiana mambo. Lazima kuwe na mipaka na vizuizi. Kwamba hapa natakiwa nisimame, hapa natakiwa nitembee mwendo huu, natakiwa nifakadha. Kwa hiyo wewe jilazimishe na kile ambacho sheria ya Allah imekuelekeza, namna ya kuishi na watu, raia wenzako, namna ya kuishi na majirani, namna ya kuishi na ndugu, namna ya kuishi na wazazi, namna ya kuishi wewe Muislamu na wasiokuwa Waislamu, na namna ya kuishi wewe kama raia na mtawala. Jifunze mambo haya. Sasa watu wakiwa na fikri hii hii, amani inaweza kudumu na ikapatikana, pamoja na kuwa watu wanakwenda mbio kuhakikisha kwamba haya mingine nayo yatapatikana, kwa sababu hao viongozi ambao huchaguliwa wakapata mamlaka hutokana na sisi, hautoki mbinguni. Ikiwa wewe bado una fikra ya kwamba kile kinachokujia wewe katika kazi yako ambacho ni haki ya taifa, ni rasilimali ya taifa, ni halali kwako, na utakuwa hivyo, utakuwa fisadi, utakuwa mharibifu. Ikiwa una hofu juu ya mali za watu, juu ya nafsi zako, utakuwa hivyo hivyo na wewe. Lakini kama watu watahangaika na kwenda mbio kuhakikisha kwamba watu wanarudi katika misingi ya sawasawa, misingi ya dini ya Allah jalla wa ala, na watu wana hofu na ya Allah tabarak wa taala kwa kueneza ilmu yenye manufaa, basi huenda ikatokea siku wakapatikana mtu katika wale watu ambao wameelewa misingi ya dini wakawa na hofu na Allah jalla wa ala, ikawa ni kheri, ikawa ni kheri kwetu sisi. Lakini maadamu sisi tuko hivi, basi atatukana na sisi. Ni masala ya mustathna na mustathna minu. Basi Kwa itakuwa ni vile vile mambo itakuwa yamekorogeka, yameharibika, na hakutakuwa tena na. Sasa katika njia kuu za kufanya ili turudi katika hali ya usawa, mimi wakati umeisha, nitashindwa kuendelea, lakini nataka kusema kwamba katika njia ya sawa sawa tuhakikishe kwanza sisi wenyewe tunazifunza nafsi zetu haki za Allah subhanahu wa ta'ala zilizo juu yetu ni zipi, na haki zetu sisi kwa Allah, haki kwa mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haki kwa wazazi, haki kwa ndugu, haki kwa muislamu mwenzako, haki kwa jirani, haki kwa asiyekuwa muislamu, na haki kwa wengineo, haki kwa wanyama, haki kila kitu. Jifunze hayo alafu jaribu kuishi hivyo. Lakini pia katika vitu vyenye kupelekea katika usawa ni kuhakikisha tunatoa maelezi bora. Kuna mambo mengi katika mambo yenye kuharibu pia ni watu kutelekeza watoto wakawa hawapati malezi ya sawa sawa. Mara nyingi watu wanalelewa malezi mabovu, wazazi wao wakawa wamewatelekeza, huo wanalipigiza visasi katika vifua vyao, na wanakuwa na chuki na hawana rahma na watu, na anaweza kufanya jambo lolote kwa sababu ya asili mbaya na tarbia mbaya. Na ni rahisi mtu huyu kuchukuliwa na makundi maovu, akalelewa katika misingi miovu, na watu akili zao zikishabadilika zikawa mbovu, haziko katika msingi wa sawasawa na kujua kwamba hii ndio haki, hii ndio tauhid, basi lolote lile utakalomwambia anaweza kulifanya. Ukimwambia hili bomu hili lichukue kalizike pale, kaliteke kwenye gari fulani, atafanya, hana hofu. Amelelewa katika misingi kosa hofu ya dini, huyo anaweza kufanya lolote. Au akitokea mtu kumdanganya kwa jina la dini, na vijana wengi walioingia katika ukhawariji na mambo ya kigaidi ni watu waliokosa malezi ya sawasawa na misingi ya sawasawa ya dini. Kwa hiyo wakamezeshwa fikra zikawajaa, wakafanya mambo ya ajabu kabisa. Kwa hiyo watu watakana wapiganie juu ya kuwalea watu katika misingi ya sawasawa, na hilo haliwezi kuwa kama sisi wenyewe hatujadilea nafsi zetu katika misingi ya sawasawa na kurudi katika misingi ya kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallama kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Sasa tutafanyaje? Ni saa mbili na robo sasa, kuna darasa nyingine inafuata. Tujalie kwamba haya yametosha. Inshallah siku nyingine ikipata wasaa tutakuja kuzungumza mambo haya. Bado maadamu umri uko na afya, nafasi ipo, tutajaribu kuyazungumza, lakini tahadharini na fikra chafu za wanasiasa, kwa sababu najua kwamba hauwezi kuwakataza watu kirahisi kwa kuelewa, lakini najua watu husoma sana, kuchokonoa sana huko kwenye mitandao ya kijamii, huko kwenye Twitter, huko kwenye Facebook, huko kwenye Instagram, huko kwenye kadha, watu wanatazama na kusoma vitu vingi sana, na habari zote wanazo, na wengine wakichangia na wakaeneza habari hizo, pingine ni habari za kuhatarisha amani. Wewe una mchango, jambo lolote baya litakalotokea, wewe una mchango. Kwa hiyo sisi tuwe ni mafatihul khair na maghaliqu shar, tusitumike vibaya na wanasiasa ambao si wa kweli. Siasa hizi zinazoendelea katika nchi nyingi sana si za kweli. Ndio pale utamwona kama nilivyosema, leo mtu yuko hivi atazungumza kuponda kitu fulani au kuponda chama fulani, huyu bila ya kuona haya wala kuona aibu kwamba jana au juzi nilizungumza hivi nikasema hivi, leo atarudi atazungumza kinyume na vile alivyosema jana. Wala haoni haya kwamba hao ninazungumza nao ni watu wana akili timamu, na jana nilisema vile lakini leo nasema hivi. Haoni haya, bali atapigwa makofi na kushangiliwa, si jana wewe ulisema hivi, ah leo vipi sasa? Sasa watu kama hawa katika dini hawana fika, ndio maana wana hofu, sababu msilete dini katika siasa, msilete. Kwa nini hawataki kuona dini katika siasa? Na dini ndio inakuongoza wewe uwe mkweli, alafu utapambana vipi wewe na hiyo rushwa, dhulma na kadha, ikiwa wewe huna dini? Sasa tusidanganyike na watu hawa, sisi tuangalie fatawa za wanaochuona, na kusema wanapotuita kwenye maandamano tusiende. wanapotulingania kwenye migomo tusikubali, wanapotulingania katika mambo yao yote ambayo hayako katika misingi ya sawa tusikubali. Dini yetu ina thamani, kadhalika amni tulionayo ina thamani kubwa. Kitereka amni, hakuna anayeweza kukaa majlisi kama hii, haiwezi kuwepo. Tusome kaida nurania wakati mizinga alia, utaelewa? Huwezi elewa. Kwanza utafikiria uko nyumbani kutakuwaje, mambo yatakwendaje. Usione ukaona, usije ukaomba jambo kama hilo. Si watishi, lakini kama wewe hujawahi kuishi katika mazingira ya hofu, usitamani hofu. La tatamanna liqa' al-adu. Haya ni maneno ya Mtume SAW. La tatamanna liqa' al-adu. Msitamani kukutana na adui yako. Na adui ni hofu miongoni mwa hivyo. Kutana adu, msitamani hilo. Ninyi muombeni Allah afya na salama. نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. يا بنتي تقولي كده مسؤول ما بيلي كمان أنا جبيك أقول فوبي.